أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. آیت نمبر 85. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. مخکنا د یعقوب علیه السلام خبره بیان شو. زامنو سره خبره ترې وکړې او دریم مسائل د الله د تربا په یعقوب علیه السلام جمع شو. یو مصیبت هغه د یوسف علیه السلام، دویم مصیبت هغه د بنیامینو، او دریم یو سپکونتی مصیبت چې هغه یو زید الله سنال تکی پاتې شو. هغه دا خبره کړې و چې زه وطن ته نظم کنعان ته نظم تر دې پورې چې الله جل جلاله زما په باره کې فیصله وکړي، یا زما پلار ما ته سوال جواب وکړي چې بس دې تر راځه. نو مصیبت انسان باندې خامخا افسوس هم کوي، بیګا تیر شو سترګو نه نظرم تلو. انو چې کله دا افسوسونه کول نظرم ختم شو، قرآن وایي او جو غصه نڑکو ندی زامن و تس خبری اکڑی ننن آغا خبری ذکر گئی. زامن و تس اوئی قالو اوئی دی زامنو تفتو تذکر یوسف، تفتو همیشہ بئی تذکر یوسف آنچ تب یادے یوسف علیہ السلام لرا حتی تکون حرضن تردی چت مبتلاشی پا سمرس کی مبتلاشی او تکون من الحالکین او یا شی تو دو وفات کی دن کی نا، یعنی وفات شی د دنیا نا رخصت شی. بس دیکھ کنا یعنی زمان و توی دا غم پریدا تو اسو ماغا چگو چی یا اصفا علا یوسف، اے افسوس پا یوسف باندی اس تو نگو نظر دی ختم شدو غم او دا پریشانه نڈکی. نو ہمیں شبت دا کار کے او تب اخپل بچی اغا یوسف یادیں تردی چی بیمار شی بیکار بشی او یا با وفات شی، یعنی دا غمو نمکا. یعقوب علیہ السلام دلته زامن لس جواب ورکړل، ډیر بهترین اصول لري، ډیر خپل خبره زامن ته کړل. هغه ته څنګه قال او یعقوب علیہ السلام، انما اشکو ز پیشکو مز شکو کوم ز پیشکوم بثی او خپل غم و حزنی او خپل پریشانی الی الله، الله تعالی دا یہ ویرا خبره وکړه. او دیکھے الفاظ تا اوگو رہنو، الفاظ قرآن بس لفظ ذکر کرے دے بس، او بس عربے کے اغا خوریدو تاوے لکی کی خورولو تا. قرآن کی دا لفظ بل زیکم استعمال شوے دے فما یبث من دابتن، نو بس خوریدو تاوے لی، او بس اغا غم تاوے لکی کی چھے انسان اغا بلچا تا بیان کرنے نی، نہ انسان نا صبر نگی، انسان دن نہ نشپاتے کوئے دو دے. نو یعقوب علیہ السلام بس لفظ کا استعمال کو چې هغه باندې کم غم او هغه د دن نه پاتې کېدو نو خبرم ځان تعالی بس داسې مصیبت ته ویل کی چې دن نه سړی دباول نه شي، احزن پریشانه ته ویل کی څه شه د انسان نه پوت شي یا زایش یا ته نه رک شي، نو هغه پسې چې کوم پریشانی هغه ته حزن وي. نو دواړه غم او پریشانی تقریبا قریبی الفاظ دي، خو یو لفظ کې تاسو ته ماوي زوردار مصیبت چې انسان هغه دن نه پاتې کول نه شي. ابے عجیب خبر او لفظ استعمال کو الہ اللہ، اللہ تعالی زخپل غم او خپل پریشانی چاته پیش کوم اللہ تعالی دا مطلب دا دے پتا سو باندې خو سپوج نشتا. مخلوق ته شکایت نہ کوم، مخلوق ته خپل غم او پریشانی نہ پیش کوم، زکا افسوسونه کوم او ک پریاد کوم او ک خفغان کوم، نو زدا خپل پریشانی او خفغان الله ته پیش کوم. خبرم زین تعالی نو پتاو لگی دا چه خپل پریشانی اللہ تا بیانو، خپل غم او کلن اللہ تا بیانو، نو دا نه د عبدیت نه د مسلمانانو منافی دي نه د پیغمبر د شان منافی دي نه د پیغمبر سره اس منافات نشته ځکه الله تعالی تخپل عام پیش کول خپل خالق او مالک ته د عبدیت ویل کیږي عین عبدیت بندگی ده ګلاو شکوا ځان لشه دي هغه چې سړی دا و چې مصیبت پر شي خدای عزت دی لیدل هغه سړی کفر توباسي ګلاو شکوا ځان لشه دي او خپل پریشانی او غم الله تعالی تخپل عاجزی وړاندې کول دا عین عاجزی ده عین دعا ده عین تزرد او عین عبدیت ده خبر هم ځین تعالی او دا عین عبادت ده پرې کې څه ګناه نشته یعقوب علیه السلام او دوی زکه خپل غم او خپل پریشانی اگر الله ته پېښ کوم الله تخپل عاجزی او عبدیت کوم مدینه یو خبره معلومه شو یو مسله چې خالق ته پریشانی پېښ کول دا عین عبدیت او عبادت ده او مخلوق ته پریشانی پېښ کول دا د الله بارکه گویا کې شکایت ده خبر هم ځین تعالی که سړی باندې پاکر الله خپل پاکه پټک الله بوله دی او کال تنظیم کی خبر هم ځین درازي نو مخلوق ته پریشانی پېښ کول دا د شان منصب رسالت او منافی ده مخلوق ته شکایت کول او غي تخپل غمونه او پریشانه وړاندې کول دا خو منافات لري د منصب رسالت سره خو خالق تخپل پریشانی پېښ کول دا عین عبدیت ته او عبادت ته یو خبره یاد ساته د انسان دوه مقامات دي انسان یو انسان باندې مصائب راضي نده مصائب سره الله جل جلاله د کی یو کیفیت دا سے پیدا کی چې د کی صبر په کتو باندې د غرم رغم راشي د دې دستر غناوخ کې او یا الله تعجزه والا الفاظ وی عاجزه د نزل کې خود خپل نه سنو باسي دې ته مقام د صبر ویل کی دا مقام دی الله جل جلاله باز انسان ته مقام د صبر ورکی داغه انتهایی صبر انسانی کې د غرم مستشان مصیبت پر راځي نو د صبر هم ثواب دی هغه باندې ثواب ملاوي او باز انسان دازی چې هغه ته الله تعالی مقام د عبدیت ورکی د عاجزه ورکی که په هغه لګه پریشانی راځي ناجي جمعه تمنډه وي الله جل جلاله تعالی سوچته وي او بیا دې کې د علماو اختلاف ته چې مقام د صبر د اولاده د نیک سړي د پاره او که مقام د عبدیت اولاده او بهرحال یعقوب علیه السلام مقام د عبدیت اختیار کړو الله تعالی د خپل پریشانه او مصیبتونو بیان وکړي او بل خبره راځي ساده چې په مصائب کې جلا او پریشانی کول او خفګان کول نو دا څه ګناه نه دی خبران ځای اندرازي پدې کې څه ګناه نشته پدې کې مظهری بلاش احادیث لیکل دي لکه حدیث مظهری دام لیکل دي چې نبی علیه الصلاه والسلام چې کله خپل زیاد نبی علیه الصلاه والسلام ابراهیم او اخوا دلله او دا اوستا په دې باندې وا نو نبی علیه الصلاه والسلام سترګونو کې روان شي عبد الرحمن ابن عوف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وانته یا رسول الله اذا الله رسول ته جاری پیغمبر علیہ السلام ته وبن یا ابن عوف انها رحمت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې ته وبن دا رحمت ته دا جڑا خدا الله دې طرف چې کوم دا رحمت ته او بیا نبی علیہ السلام بیا ور پسې اجل سم په جڑا شو نبی علیہ السلام اجل او بیا پیغمبر علیہ السلام دا الفاظ ان العين تدمع سترګې او اوخ کې وي او قلب يحزن او لکه دې اغا پریشان دے ولا نقول الا ما يرضى ربنا لیکن من باغا الفاظ دے چکم بانے اللہ رضا کی پتہ ہو لگی دا چستر کی بدی بئی گی زلد دے غمجنی اخلد دے کانٹرولی خبران زیان ترالا تو اخلد دے کانٹرول لبار چو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دے ایمان منبار چو اگر پیامبر علیہ السلام فرمد وَإِنَّا لِفِرَاقِ كَيَا عِبْرَاهِيم لَمَحْزُنُونَ اے زمان بچے عبراہیما ستا پا فراق بانے مونگ دے پریشان مدے حدیث نم معلومی څنګه یعقوب علیه السلام د واقعین معلومیږي چې جړه د غم او د مصیبت د پریشانی کول دا د اسلام د اصول سره منافات نه لري دا څه ګناه نه دی د نبی علیه السلام یو نوسه ابن بن اغا وفات کړه د وفات په نو دو سمه ابن زید حدیث نبی علیه السلام راغ اغا نوسه دا هغه سپه وتی دوه باندې وا نبی علیه السلام د سترګونو فکر وته رابیدی نبی علیہ السلام سر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ ما آگا پیغمبر دستر کی رسکی رسکر کو نیوخ کرا جی پیغمبر علیہ السلام تو فرمائے آج یہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادی دا خدا اللہ رحمت جد بندگان فضل کی خرے فا انما یرحم اللہ من عبادی الرحماء اللہ جل جلال ہو پا قلو بندگانو کے پا اغا بندگانو رحم کئی اسو قنور بانی رحم کئی تدی حدیث نم معلومی گی چی اوخ کی بیولی منافات نا دی دا عام امتی دا پارسکے پیغمبرم پخل اگاندی دا اوخ کی بیولی ایو بل حدیث دا نبی علیہ السلام دے اوا صفا الفاظ دی پاگی کی دا دی حدیث نو صرف معلومی گی چی نبی علیہ السلام اوخ کی بیولی اگی کی صفا الفاظ دی ان اللہ لا یعذب بدمع العین اللہ جل جلاله بستر کو اوخ کو باندې عذاب نہ ورکړي ولا بحزن القلب او نه د زړه په پریشانه باندې او بیا نبی علیہ السلام فرمایل الله عذاب ورکړي به هغه اشاره وکړه خبر دې اندل جيب ته اشاره وکړه چې الله جل جلاله عذاب ورکړي نو په دې باندې ورکړي نو د غم په موقع باندې پریشانی کول الله ته پریاد پېښ کول افسوس کول جڑا کول دستر گنا اوخ کے بیون دا نگنا دے دا دا انسان طبیعت او پترت اللہ دا سے پیدا کر دے چیز انسان پترت کے بدا شیدو نا پیدا کی نگا چاہ اللہ شاہ باغا مصیبتی تو اللہ اوخ کے ما بندہ تسلیو اللہ اور کا جاڑی جاڑی دی کا افسوس کئی بارحال کدخلی کلمات ناجائز روزی نبی اللہ ترغیب ورکا دا اللہ پا قسمت باندے دا اللہ پا نصیب باندے آغا بای سبارو کا نو بہرحال یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام انما اشکو بثی زه پیش کوم اغه خپل غم او حزن خپل پریشانی الی الله الله تعالی دا خالق تا نه مخلوق تا دا عین عبدیت ته او دوی ما خبره او خپل زمانه تا واعلم من الله او ما ته معلوم دي د الله د جانب نا ما اغه خبره لا تعلمون چې تاسو پاګې باندې نه پوي د دې نس مراد دی یعقوب علیہ الصلات والسلام تدا پتا چې الله تزه شکوه حکما او الله تخپل پریشانی پیش کم الله بزما د بچی واپس راولي علماء دو وجه لیکلي یو وجه دا یو یعقوب علیہ الصلات والسلام وی خوب لیدل او دیمه وجه دا چې کم خوب یوسف علیہ الصلات والسلام ابتدا کې لیدل کم خوب یوسف علیہ الصلات والسلام ابتدا کې لیدل نو په هغه کې دا خبره وا چې یعقوب یوسف علیه السلام ته بدا سي و خرازي چې بطور شرافت او عزت دارونو په متکه ته پسیده پراتی او د دې پلار باندې ته پسیده باندې پروتي خبر هم زين ته مور پلار نو دا وخت یعقوب علیه السلام ته د خوب نه پته و چې دا وخت را روان دی او د یوسف علیه السلام شرافت او عزت هغه الله ښکارا کوي دا مرتبه بوچتیږي نو دا خوب نا اجمالاً چې کوم ابتدا کې لیدو دا غي نه وته معلومه وا خبرم زين تعالی او وخته دا الله نه ځکه الله رو پوش کړو البته یوسف علی السلام تخبط او پلان می پریشانه کړي خدا غا تمنیت او دا الله د طرف په وې زره چې پلان ته خبر نه لګي ورنه سو پیری اوس برونه په دریمه پیره باندې زی دوه پیری تلو او په دریمه پیره به اظهار کړي لومبنو دوه پیرو کې روح ته دمرم ندی ویلې چې یا ژوندې میا زم پلان ته خبر ورکړي خبرم زين تعالی واعلم ما معلوم دي من الله دي جانب ده الله نما اوس لا تعلمون چې تاسو پاګه باندې نه پويږي ابي پرمل يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه يا بني اذا منو اذهبوا لاش فتحسسوا تلاشكه تحسس مختلف معنی را دي خدای ته چې کما یو حدیث کې تاسو تمام معنا ویلې تحسس دې ته ویلې کی چې پیغمبر اسلام حدیث کې فرمایي چې ولا تحسسوا یو بل باندې ورا چول مګای دو جنگی کی جنگ جوړی ته په گیمس کې کریکٹر ادا کی دوارا په یو بل ورواچ حدیث کې من راغلی دا یو هغه تحسس ته دلته تحسس هغه معنا نه دا دلته تحسس نه مراد طلب الاحساس یعنی کوشش او تلاش وکړه نو تاسو ته بزما بچی بنیامین معلوم شي یوسف علیه السلام هم معلوم شي نو دلته مراد هغه تلاش ده یا بنیا ای بچلو اذهبوا لاش فتحسسوا تلاش وکړه می یوسف آده یوسف و اخیه او درور داو دا یوسف علیہ السلام بارکی وطی ابن سرطلال شد تالا شکے خبرم زین دالا نو علم غیب ہو یعقوب علیہ السلام سرنو خسن آسا اشارے لکسنگا مخ کے الفاظو نمعلوم شے اغتا معلومی دی چی یوسف جو اندے دی یا مصر کے دی یا عرض ہے چی دی خو جو اندے دی نو دی تیزک وی تالا شکے و اخیه او درور دا بنیامین دلته کې دا خبره چې هغه درې مور ذکر نکرو بیل چې کوم درې لسونه پاتې شو دا لسونه ځان له دی دوه ځان له دا یو مور نو هغه دی بل نو هغه ځکه یاد نه کچې هغه سروک نو هغه مصر کې دی پر پاتې شو چې بلار ته قسمونه اغستو چې دا څه نشي کېد تاسو څنګه یوسف پرې خړو نو دا رنګ بنیامین پرې دی تاسو لسواله راشه ما ته پخ قسمونه خورای کتا زه ټول غیب شه خجدا خبره ده او چې دې پری دې او تاسو راشه نو هغه کار خوش بنیامین یوسف علی السلام اشاره کو په طریقه باندې داغه پر یو هیله اختیار کړ ناغه وسه بزخونه زم تاسو لال شه زنه زما چې الله زما ده پر لار وبا سي نو اگر روک نو خبر هم ځان تعالی د دې وجدان چې یعقوب علی السلام داغه سره محبت نو نو دا دوه زامن ذکر کړو درې نه ذکر نه کو نو درې نه ذکر نه کو چې هغه معلومه خبره و چې هغه په مصر کې پاتې شوی دی هغه پلار سره مخ نشي لګولې د دې وجدان دراغلي نو ځکه دا دواله ذکر کړو می یوسف ا دې یوسف علی السلام واخیه ضرور دی ولا تاسو من روح الله او تاسو منه امید کیږي د رحمت د الله نه د الله رحمت پر هغه انه لا یاس من روح الله یقینا شان ده نه امید کیږي د رحمت د الله نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافران په دې جمله ځان پوهه کې دا د عقیدې سره تعلق ساتي او بعض ټیم کې انسان غلط فهمه کې مبتلا شي نو اس یو انسان کافر کی ځکه دا مختصر جمله الفاظ ته جوهر ظاهر مطلب خدا لري چې کوم انسان د الله د رحمت نه امید کیږي دا کافری صفت ده نو که یو مسلمان د الله د رحمت نه امید شند کافر شي خبر هم ځین تعالی خود نه امید په معنا باندې ځان پوهه کوي نه امید دو مطلب دي یو د نه امید دا مطلب دی چې ته د الله د رحمت نه مثلا پتا مصیبت راغله ده ته د الله نه داسې نه امید شي په دې معنا باندې چې الله زما د دې مصیبت په دې لړکې دو قادر نه دی د الله د رحمت نه دی دومره امید پاتې نشي چې ستاسو لکه دا پیدا شي چې الله زما د دې مصیبت په لړکولو قادر نه دی اگر هم ځان تعالی الله ما زما په ما کولو قادر نه نو بیا خو چې الله قادر نه غني عاجز غني بیا کفر دی اگر هم ځان تعالی په دې کې خوش شک نشته الله ما اشرف علی تعالی رحمت الله علیه یانو را قادر علماء د کما ذکر کړل ایو یو انسان نه امید په دې معنا باندې چې انسان خو قادر غني خو خپل ګناونه ډیر زیات لې غني یره زما چې کوم کردار دی الله ما نه ماف کوي بل دې لکه نه امید کیږي دنه امیدی ګره کوفر نه د خپل ګناونو استعظام او لوی غنل په دې معنی باندې چې زه ډېر لوی ګناګارم او الله قادر غني سره د دینه د خپل ګناونو په معقول عاجزا نه غني نو دا بیا هم ګنا ده بیا هم ګنا ده د شیطان دوکړه شیطان دوکړه کوي خو کفر نه دي اگر هم ځین تعالی او دواله مانو کې فرق دی وریاره نو امیدی د رحمت د الله تعالی دا کفر نه دي حجی انه لا یسم الروح الله یقینا شان دار نه نو امید کیږي د رحمت د الله نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافران بس ته راځه په لري د ورسې موضوع هغه بیا وګدنه قالوا اذت الله قسم الله باندې تخت او تذکر یوسف امیشه بیتو چیا دوی با یوسف حتی تردی پوری تکون حرزن چی تشی بیکارا مریض چی بیمار شی او تکون آیا شی تو من الحالکین دو پات کی دن کنا قال او یعقوب علیہ السلام انما اشکو یکینن زب پیشکوم بثی ام خپل و حزنی او پریشانی خپلا الاللہ اللہ تعالی تا دا عین مناجات ته الله سره سره مناجات کی ذکر کوي بس دا مثال شه وا علمو ز پویګم من الله دې جانب د الله نامه په هاوسه لا تعلمون چې تاسو پن پویګي یا بنی یا ای زمانو ارهبو لا شه فتحسسو تعالی شوکه فتحسسو تعالی شکے می یوسف و آخیه دی یوسف و درور داغو ولا تیسو من روح اللہ او تاسو من امید کی گئے در رحمت دالانا انہو لا یسو من روح اللہ یقیناً شاندہ دے نن امید کی گئے در رحمت دالانا الا القوم الكافرون مگر قوم کافران نا امیدی دار کافر صفت دے الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين یا الله پرې کې دا غم د مصیبت د پریشانۍ کوم اسلامي اصول بیان شي الله کریم هم غایبانې کاربن کې یا الله کریم خدای د مصائبونو موږ ساتي یا الله موږ ته خیر او عافیت راکې د مصائب د امتحان یا الله هغه د برداشت مونږه طاقت نشته الله موږ ته خیر او عافیت راکې یا الله صحت راکې خیر او عافیت راکې کریم خدای ته زمونږ راضی شي الله خپل رضا نصیب وګړي صلی الله تعالی